Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Jeg skal ikke lægge skjul på, det er ikke lige min musikstil, den vi havde her. Så du er simpelthen nødt til at fortælle, hvad er det, vi hørte, og hvorfor hørte vi dog det? Jamen, jeg bliver også nødt til at give den videre, uden jeg vil ikke røre ved det her. Jeg giver den videre til Mark Thorsen, der har fundet på det her. Det er jo en af de allerbedste sange, der er skrevet i det her årtusind, Nelly med Hot In Her. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal tale om en dame, der fik det varmt i den forløbende uge. Ja, den dame. Det ved jeg godt, hvem er. Det tror jeg, alle ved. Fordi der skete jo det faktisk lige efter vores udsendelse i sidste uge, Mads, at der stillede den gode Hillary Clinton sig op til en mindehøjtidelighed for 9/11 i New York City. Og lige pludselig forlod hun, og alle, der har fulgt med i amerikansk valg, så naturligvis de billeder, hvor hun ryster, og hvor hun nærmest falder ind i den vogn, hvor hun så skal føres væk fra den her arrangement. Det er det, man kalder et forfærdeligt øjeblik i en valgkamp. Ja, det er det. Det her, og det er med til at definere hele valgkampen. Altså i august måned, og det er jo, altså det føles som lang tid siden nu, i august måned troede jeg, at Trump havde tabt det her præsidentvalg. Og nu har hendes bemærkning om, at halvdelen af Trumps vælgere er udskudt, og kombineret med hendes nærmest, at hun besvimer ind på bagsædet af den her bil, og diskussioner om hendes helbred og sundhedstilstand har ført til, at det her kan blive et meget tæt valg, og hvis udviklingen fortsætter, så kan Trump sagtens gå ind og blive USA's næste præsident. Hun har tabt næsten hele det forspring, hun har oparbejdet igennem august måned. Ja, vi vender tilbage til der meningsmålinger om et øjeblik, fordi de er jo dybt interessante, hvad der er sket der, Mads. Men Mark, vi er jo nødt til faktisk, at du er særlig rådgiver for Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister for Venstre. Du er hendes særlige rådgiver, men du er jo den, der gentagne gange her i vores program, Mark, har bragt op, at man er nødt til at se på Hillary Clintons helbred. Det har du sådan set gjort, fordi du har sagt, det gør rigtig mange amerikanere. Det fylder meget i det, du kalder det dybe web. Nu er det jo gået amok. Ja, altså, jeg vil sige, det jeg har sagt de andre gange, jeg har været herinde, det er, at der foregår en masse spekulation om det, og noget af det er jo meget kulørt, det kommer vi nok til at snakke lidt mere om. Men man kan sige, nu har man jo haft en episode, hvor at hun helt tydeligvis ikke har det godt, og man har haft et relativt langt forløb op til, hvor man har kunne se på hende, at hun ikke har været i en særlig god fysisk forfatning for sit liv. Og det gør jo selvfølgelig, at mange amerikanere stiller sig selv spørgsmålet, kan man så være præsident? Og det er jo et rimeligt spørgsmål at stille til en, der kan blive den mest magtfulde person i verden. Jeg vil også lige spørge dig igen, Mads. Det er jo særligt interessant det her, at det foregår lige præcis den dag, hvor man markerer 15-året for 9/11, det vil sige, vi skal lige se det øjeblik, hvor præsidenten skal være allermest i topform, nemlig ved et muligt terrorangreb igen. Ja, men man siger, altså man forbinder det at være præsident med, at man er leder af det mest magtfulde politiske embede, der findes på den her planet. Og en del af den forståelsesramme, der er for det embede, er, at man har energi, fysisk overskud og fremstår stærk. Og derfor har man altid talt om, og tidligere i amerikansk historie var det sådan helt normalt i den politiske samtid at sige, det var måske ikke lige det her embede, det var ikke et, der var egnet for kvinder, som så mange andre embeder. Men det har traditionelt været sådan, fordi kvinder var ikke så fysisk stærke osv. Og måske er der reminiscenser af det tilbage i den amerikanske debat, skal jeg slet ikke afvise, at der er, men i hvert fald er det rigtig skidt, at vise, at man er fysisk svag. I sin tid, da Franklin Roosevelt, der jo sad som præsident fra 1933 til 1945, der havde haft polio som dreng og sad i kørestol, og han var utrolig nervøs for, at blive portrætteret i offentligheden som en, der ikke gik ret godt. Han næsten ikke kunne gå, kun ved hjælp af skinner på benene og med krykker. Og hver gang der var, eller flere gange har vi historier om, at der var journalister, der forsøgte, eller fotografer, der forsøgte at tage billeder af ham, så sagde han, vil du virkelig have, vores nation går igennem så meget svært, depression og verdenskrig, vil du virkelig have, at befolkningen skal vide, at deres præsident er en krøbling. Og så lå man sådan af respekt for embedet og det, man forstod ved USA's situation. Så lå man værd med at tage de her billeder af ham. Så der findes næsten ingen billeder af Roosevelt som den handicappede person, han jo egentlig også var. Fordi man forbandt embedet med, at man skulle vise styrke. Og derfor er det bare et embede, hvor at dejse om, som hun jo gør her i varmen, påvirket af luftfugtighed og lungebetændelse og så videre, det er noget, der er elendigt for hende. Og vi ved jo også, Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, at amerikanske præsidenter som for eksempel Barack Obama, i dag næsten hver gang han skal ind og tale sådan ved en offentlig event, så ser man ham nærmest sådan løbe op ad trappen hen, sådan altså, ja, han er virkelig i topform. Hvad tænkte du det øjeblik, hvor du så de der billeder, fordi det er jo ikke som i Roosevelts tid, hvor man var vente ved pressen og lade være med at bringe billederne. Den der lille film, der er en, der har optaget med sin iPhone formentlig, den er blevet vist overalt. Hvad tænkte du, da du så de billeder? Hvordan ville det betyde? Hvad ville det betyde for valgkampen? Jeg tænkte, det ikke var godt, fordi det var også 9-11, så det var også den enorme opmærksomhed, og der var selvfølgelig forhistorien, som var alle de rygter, der har cirkuleret, ikke? Så kombinationen af, at man faktisk pludselig havde noget, der kunne sætte fornyet liv i de der konspirationsteorier, der har hersket, tænkte jeg var en rigtig dårlig kombination. Og jeg tænkte også en anden ting lige efter, nemlig hvor meget Trumps kampagne på en eller anden måde har bygget på energi og styrke og taler om personlig styrke. Når han roser Putin, når han roser andre, så roser han dem for handlekraft og styrke. Han talte om Jeb Bush, der var low energy. Han talte om andre kandidater, som han mente var for svage. Og det her gav ham jo en åbning, også fordi Hillary Clinton har forsøgt at sige, Donald Trump er ikke kvalificeret til at være præsident, fordi han vidensmæssigt, temperamentsmæssigt er uegnet. Han er simpelthen ikke kvalificeret til embedet. Og her fik han så en lejlighed til at ligesom give igen ved at sige, hun er fysisk uegnet til embedet, fordi hun har ikke den stamina, der skal til for at være præsident. Så det var en åbning, han fik, som på en eller anden måde, kan man sige, han ikke ville have haft ellers andet end ved at henvise til konspirationsteorier. Ja, konspirationsteorier, men jo også mere end det. For lad os lige minde om, at lige umiddelbart før hun dejsede om der i New York City forleden dag, der var der også en situation, hvor hun hostede. Og det har været meget omtalt sådan på internettet i USA. Hvad er det, der foregår, når hun hoster? Lad os høre hende her til et vælgermøde i Ohio ganske få dage, før hun dejser om. Excuse me. Also, two other great members of Congress, Tim Ryan and Joyce Beatty. And your mayor, thanks to Mayor Jackson, and I hope that Ohio will send Ted Strickland to the Senate. Ja, den her hosteri, den fortsætter i flere minutter, indtil det, hun kommer med den vittighed, der er, at jeg får en allergisk reaktion, hver gang jeg tænker på Trump. Men det går jo i gang inden, Mads. Altså, det der lyder jo ikke godt, uanset om det skyldes, at man lider af lungebetændelse, som jo på det tidspunkt var hemmeligt. Det viste ingen andre end hende selv og hendes nærmeste. Det er vel et signal på, at hun er ikke stærk? Altså, det var hun jo i hvert fald ikke der. Hun er også inde i den periode, hvor hun jo tydeligvis ikke er rask. Og her går jeg så ud fra, at det er der, hvor hun har en lungebetændelse, og endnu ikke er diagnostiseret, og hun ikke er i behandling for endnu. Så hun er jo også svag og svækket af det. Og i den periode, der holder hun nogle meget korte taler. Hun møder op til en del vælgermøder og taler kun i 7, 8, 9, 10 minutter, og meget sjældent længere end det. Hvilket er ret usædvanligt, når man sådan flyver en kandidat flere tusind kilometer rundt på en dag, så skal de selvfølgelig passe på deres egen stemme, men som regel siger de noget mere end noget i 9-10 minutter. Og Trump gjorde jo opmærksom på, at hun holdt for det første ikke ret mange taler, når hun holdt tale, havde hun ikke ret meget at sige, og hun er jo ikke kendt for en, der ikke har meget at sige. Så spekulationerne begyndte selvfølgelig, og det blev så hun så svagere og svagere ud. Man kunne se, hun var syg. Til sidst lignede hun jo en, der var til optagelsesprøve til The Walking Dead, og så havde hun den her episode til sidst, hvor hun så hoster sig igennem en tale, og det, man får jo helt sådan, altså man får ondt i maven af at høre på hende, man bliver selv syg af at høre på det, og det virker jo ikke ret godt. Lad os lige prøve at høre, fordi nu ved jeg godt, at de tre, der er med mig her i studiet, følger tæt med i de amerikanske medier, men jeg ved i hvert fald, at Mads ikke kendte til The Next News Network, eller journalisten Gary Franke. Men han kom med en stor afsløring på sit internet-site, som kører stærkt på de højorienterede cirkler i USA. Lad os prøve at høre lidt af hans afsløring her. Thank you for joining me for this exclusive exposé into Hillary Clinton's critical and debilitating medical crisis, where right now you will learn the truth beyond a shadow of a doubt that Hillary Clinton has Parkinson's disease. You will learn the facts, the symptoms that she is exhibiting from a certified physician who has now gone public with a diagnosis that is being hidden from the public's eye. Ja, og inden vi lige går videre til at diskutere det her klip fra det berømte Next News Network, så vil jeg lige kalde den læge ind, der så diagnostiserer Hillary Clinton sådan lidt på afstand, om jeg så må sige. Det er doktoren Ted Noel, som er fra et hospital i Florida, ikke nærmere betegnet. Men lad os høre, hvordan han diagnostiserer hendes sygdom som Parkinson her. Well, first of all, that's not the first fit. She's had so many coughing episodes, there's a YouTube video listing them all, and they're all extended. This is almost certainly related to her Parkinson's disease. A swallowing disorder is one of the most common problems in Parkinson's, and it ultimately is the cause of death in more Parkinson's patients than anything else, because they get saliva into the lungs, aspirate, and get pneumonia. Imagine if you were to swallow, you get liquid on your vocal cords, you are going to cough, cough, cough. And that's probably what's happening with her. She's just, because she can't swallow properly, she ends up getting saliva on the vocal cords. Ja, Niels Bjerre Poulsen, når du hører det her, så skal vi jo selvfølgelig med det samme sige, at det er en del af det her, der kaldes the alt-right, altså hvor der er sådan en meget højorienteret gruppe af medier, der for eksempel kører løs med det her. Fordi det er jo en diagnostisering. Han siger faktisk, lægen, hvis vi hører godt efter, han siger, hendes Parkinsons sygdom, som om det er en givet fakta, at det er der. Hvad betyder det i den amerikanske debat, de her medier? Sige som hypokonter, står jeg og bliver helt bekymret bare ved at høre det. Jeg tror, den anden side af den historie var jo, at da folk så sagde, okay, hun har lungebetændelse, hun får antibiotika for det, det forklarer jo ligesom det. Der var jo masser af læger ude at sige, det forklarer sådan set, hvorfor hun blev svimmel og utilpas og så videre. Den næste kritik mod hende blev jo så, jamen hvorfor fik vi ikke bare det at vide med det samme? Så blev det den manglende transparens, så blev det, skrev det sig ind i en anden Hillary Clinton-historie, som er, hvorfor er hun hemmelighedsfuld? Hvorfor fortæller hun ikke med det samme? Og der kom jo så en debat, hvor man får de rationelle argumenter. Men vi har fortilfælde. Woodrow Wilson, der havde et slagtilfælde, og det vidste ingen i et halvt år, og det var faktisk hans kone nærmest, der regerede landet. Og John F. Kennedy var hundesyg og spiste en hel sæk piller hver dag, og havde fået den sidste olie 2-3 gange, inden han blev præsident. Hvorfor vidste vi ikke det? Men det andet ekstrem, hvor folk så forlanger at vide alt, så var der jo nogen, der berettigede spurgte, synes jeg, skal vi vide alt? Skal vi vide, om folk får antibiotika for eksempel? Er det en pligt at oplyse ved et pressemøde? Jeg er altså på antibiotika, fordi jeg har fået en luftvejsinfektion. Så der er et eller andet, hvor det også bliver hysteri, synes jeg. Men det ville ikke være blevet en hysteri, hvis ikke der i forvejen var det anklagepunkt mod Hillary Clinton, at hun er for hemmelighedsfuld og ikke fortæller pressen hurtigt nok, hvad det er, der foregår. Mark? Ja, jeg synes, et af de store problemer her, det er, at man får ikke håndteret det ordentligt i Clinton-kampagnen. Hun har hostet nærmest uafbrudt siden Iowa, og vi har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor hun hostede. Så falder hun om med det her hedeslag, eller hvad det nu er. Så går der 2 dage eller sådan noget, før vi får at vide, at hun har lungebetændelse. Og det er det der med, at man ikke får, kommunikeret klart, at man ikke får sagt, prøv at høre, hun hoster, fordi hun har lungebetændelse, og nu får hun antibiotika, og sådan er det. Så havde der jo ikke rigtig været en historie. Det er jo det der med, at man ikke får nogen svar i dagevis, og når man så får et svar, jamen så er det sådan lidt et halvt, og hun havde det. Altså, hun faldt om og havde det lidt varmt, og så kommer hun ud fra datterens lejlighed og siger, nu har jeg det fuldstændig fantastisk, og så har hun så åbenbart lungebetændelse. Det er noget underligt noget. Det, jeg blev meget mærke i, var, at Clinton-familien er så vant til at tage det usandt, når de bliver presset, at selv når hun står og siger noget, hvor jeg ikke er i tvivl om, at hun taler sandt. Jeg køber fuldstændig, at hun har lungebetændelse, at hun har fået antibiotika, at hun får det bedre, og jeg er også fuldstændig overbevist om, at hun har et helbred og en fysik og en psyke og viden, der gør hende til en meget, meget enestående kvalificeret kandidat. Men hver gang jeg ser en Clinton stå og forklare sig ud af et eller andet, så tænker jeg altid tilbage på Bill Clinton, der forklarer, at da han sidder og siger, nå ja, okay, omkring Monica Lewinsky-sagen, nå er det rigtigt, altså det er fordi, jeg ikke jeg forbinder ikke det samme med sex, som I spørger mig om, og så videre, så, for jeg troede, det var noget andet, vi talte om, så okay, men så kan jeg godt se, at der var noget problem der, eller Hillary Clinton, der har sagt så mange ting, som måske ikke er sådan. Altså, de er jo ikke sådan 100% løgne, men de er sådan 85% løgne om e-mail-sagen, hvor hun bliver ved med at sige noget, som viser sig at være forkert af forskellige grunde. Og det her med, at man tit har svært ved at stole på de to, er sådan en gammel historie omkring. Måske er det en del af det, har været politikere i lang tid, at man bliver slidt op af den måde, man bliver behandlet på i medierne. Men når jeg sidder og hører hende tale sandt, og ikke er i tvivl om det, så sidder jeg stadigvæk og tænker, der er et eller andet, der er stukket under stolen. Mark Thorsen, hvad gør man, når man har en situation, hvor man bliver angrebet for alverdens ting, når man har den her situation? Hun siger, det er lungebetændelse, det må vi formode er rigtigt, men så kører der den her ud. Det kan være Parkinson, det kan være AIDS, det kan være, jeg ved ikke hvad, hun ikke lider af sygdomme, hjernesygdomme, hjernesvulst, alverdens ting og sager. Hvad gør man egentlig for at stoppe sådan noget? For det er jo virkelighed, at der er rigtig mange, der hører på det og læser om det. Altså, der er nok to strategier, man udebart kan vælge. Den ene er at gøre grin med det. Sige, at det er nogle latterlige beskyldninger, og udstille, hvor latterligt det er. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg synes, at kampagnen for alvor er lykkedes med. Den anden er selvfølgelig åbenhed. Altså, læg de oplysninger frem, som folk spørger om. Og det er jo sådan set, der vender vi tilbage til her, at hvis hun bare havde gået ud og sagt, at jeg har lungebetændelse, længere er den ikke, så kunne man have lukket den her diskussion relativt hurtigt. Ikke? Men de får ikke lagt låg på de diskussioner. Problemet for Hillary Clinton er jo også, at hun har en lang erfaring med, at selv når man er imødekommende og kommer med oplysninger, og der bliver lavet undersøgelser, ja, så udløser det bare krav om endnu flere informationer som regel. Det tror jeg er hendes erfaring, forkert eller ej. Men tilbage fra 90'erne, lige fra sager beskyldninger om, at Clinton-paret stod bag deres ven Vincent Fosters selvmord, og andre beskyldninger om selvfølgelig Whitewater-sagen, som endte med Troopergate-sagen, om Bill Clinton havde haft seksuelle affærer, mens han var guvernør i Arkansas, og det ender så i Monica Lewinsky-sagen alt sammen, ikke? Hendes erfaring har været, at man skal ikke rute med oplysninger, hvis ikke man bliver tvunget til det, fordi det bliver misbrugt, og hun har jo faktisk noget at have de dårlige erfaringer med at give for mange oplysninger ud, og hun har en oplevelse af, at det ender aldrig. Hvis hun havde været mere sådan imødekommende og sagt allerede på forhånd, jamen det er fordi, jeg har lungebetændelse, så ville folk have krævet noget mere alligevel, ikke? Det har hun så trods alt måtte sige, her var det så stort et kommunikationsproblem, at hun faktisk blev nødt til at komme ud, og så modsat Donald Trump faktisk fremlagde ret detaljerede medicinske eller lægemæssige oplysninger om sundhedsundersøgelse, så vi ved meget mere, end vi vidste inden denne her lungebetændelse. Og vi ved jo også nu om den gode Donald Trump, fordi han var også inde hos Dr. Oz, en tv-læge, og her der fortalte han jo, han var sådan set var i strålende form, bortset fra han var lidt overvægtig og spiste lysund, det fik vi så at vide, han, det havde jeg ikke set, men det fik vi så at vide, han var åbenbart lidt overvægtig, og så sagde, gud, det er han da også, nu jeg gik efter. Og så får han noget medicin, der dæmper hans kolesteroltal en lille bit smule, og det er vist meget normalt for mænd i den alder og i den vægtklasse. Så, men jeg tror ikke, det hjælper en pind med de her lægeerklæringer. Der kan sidde en række læger, og hver gang der kommer en ny beskyldning. Det sidste, jeg hørte, var jo, at Hillary Clinton havde mad cow disease. Og så er det jo ikke meningen, man skal til at undersøge hende. For det eneste, man kan gøre, hvad enten man er Trump eller Hillary, det er at virke energisk. Det er at fremstå som en, der har overskud. Mm-hmm. Og det vil sige, at hvis Hillary Clinton møder op til debatten den 26. september, i New York, og fuldstændig har overskud af den morsomme, af rappet replikken, og sætter Trump til vægs på en eller anden façon, så kan man køre nok så mange historier om, hvor syg hun i virkeligheden er, så vil ingen tro på det, fordi man har et indtryk af hende som en, der er stærk. Hvis hun derimod sidder og se ud til at svede eller have det fysisk sådan lidt presset under den debat, så kan det virke modsat. Jeg tror, det er vigtigt, at hun får styr på, hvor køligt det rum er, så det ikke går galt ved den lejlighed. Men lad os lige gå videre, fordi uanset hvad, så har virkeligheden været sådan i de sidste 4-5 uger, at Hillary Clinton er gået fra at føre i, lad os tage sådan et indeks af det, der ligger hos Real Clear Politics, på 8-9 procentpoint, til at det langsomt, men sikkert er sevet, og det er sevet i særdeleshed inden for de sidste 7-8-10 dage, sådan at hun nu i det gennemsnitlige vejede gennemsnit altså ligger på en føring på kun 0,9%. Så Niels, altså der er sket et eller andet i de sidste 4 uger. Der er ikke nogen tvivl om den her sygdomsepisode, og det hun sagde noget negativt om Trumps vælgere, givetvis har været med til det, men det virker som om, der er sådan en længere trend, der viser, at hun simpelthen har tabt sit store forspring. Ja, man kan sige, at de fleste sagde jo, da hun førte så stort, at det skulle man nok ikke regne med, den føring holdt. At det blev snævere, det ville blive snævere igen. Men det er blevet meget snævere, og det blev meget hurtigt snævere. Og især det, der var chokerende for mange demokrater, var, at vi begyndte at se Trump ligefrem føre en række af de svingstater, Ohio for eksempel, ikke? Og hale voldsomt ind i en række andre stater, som... Hvad skal man sige? Han skal vinde, og som han ikke har set ud til at være i stand til at vinde. Ikke? Selv i stater som Pennsylvania og Virginia og Michigan var der pludselig et voldsomt skred. Så folk begyndte, og når jeg siger folk, så mener jeg politiske iagttagere, begyndte at sige, vi har nogle forestillinger om de her tal og hvad der skal til for at rykke ved det. Og pludselig er det altså som om noget, vi ved ikke, om det er direkte, om der er en direkte forbindelse til det med hendes helbred. Vi ved ikke, om der er en direkte forbindelse til hendes formuleringer om, at halvdelen af Trumps vælgere var tilhørte en folk, der var ligesom uden for pædagogisk rækkevidde. Men vi kan bare se, at der er sket et skred, vi ikke havde forudset, der ville ske. Og det genopliver jo en utryghed, der er hos mange politologer, som gerne vil kunne sige, her er spillereglerne for, hvordan man ser sådan en valgkamp. Ikke? Det vil jeg også selv vil gøre. Jeg vil sige, så længe 60%, over 60%, 62% af vælgerne siger, at Donald Trump er ukvalificeret til at blive præsident, så kan man ikke forestille sig, at han pludselig alligevel får et flertal i meningsmålingerne. Men når sådan noget så sker, så kommer man selvfølgelig i tvivl om, er der et eller andet, vi helt har overset i meningsmålingerne? Er der noget, der ikke indgår i, hvad vi kender fra tidligere valg, sådan så valgkortet i virkeligheden skal tænkes på en helt anden måde? Jeg synes også, at Hillary Clinton, bortset fra de her begivenheder, vi nu har talt om, er i gang med at føre en af de mest altså uengagerede, uenergiske valgkampagner, jeg har set. Altså, der kommer ikke særlig meget politik ud. Der bliver ikke sat særlig mange offensive dagsordner om, hvad det er, hun vil, hvis hun bliver præsident. Og når du så ikke selv sætter politiske dagsordner, så kan sådan nogle ting her jo få lov til at fylde så meget desto mere. Fordi hvis det handlede om, hvad Hillary Clinton ville gøre i forhold til Syrien, hvis det handlede om, hvad hun havde af økonomiske prioriteringer eller andet, så ville vi jo diskutere politik. Men der er ligesom et politikvakuum i den her valgkamp, og det tror jeg rammer hende nu, når sådan noget her dukker op. Mads Fugle, jeg læste forleden dag i New York Times, at en af de superpacks, en af de store superpacks bag Hillary Clinton, den der hedder Priorities USA, den siger lige præcis det her. Vi har et problem, som er, at selvom der er rigtig mange, der siger i virkeligheden i forlængelse af, hvad Niels sagde lige før, der under ingen omstændigheder kan lide eller vil stemme, de afskyer simpelthen Donald Trump, så flytter de sig ikke over til Hillary Clinton. Og en af årsagerne sagde, han er altså ham fra talsmanden fra den tænketank, det var, eller fra den superpack, det var simpelthen, at Hillary har brugt for meget tid, næsten al sin tid på at fortælle ham, hvor forfærdelig Donald Trump han er, og næsten ingen tid på at fortælle om, hvem hun selv er. Det sjove er, at hun har jo udviklet en masse. Hun har lavet masser af politikudvikling frem til det her valg. Hun begyndte på det for mange år siden, kontaktede økonomer på USA's eliteuniversiteter og på de tænketanke, som tænker som sådan demokrater af hendes type gør, og alle, der sådan var i den der sfære af mennesker, som demokrater bruger til at lave politikudvikling, dem har hun haft gang i, fordi det at lave politikudvikling til et land, der er så stort som USA, og hvor implementering af føderal lovgivning er så ufattelig vanskelig, at man kan ikke bare, det er ligesom at få et barn, man kan ikke gøre det på 3 måneder, det tager lang tid at lave politikudvikling til USA, det er det, Trump lider under. Og hun har alt det her, og hvis man går ind på hendes hjemmeside, så kan man se, at det ikke er politiske mærkesager, der er meget gennemarbejdet, som hun mangler. Der er nærmest alt for mange, men hun har meget svært ved at få skiftet gear fra at gå fra en valgkamp, hvor hun har sagt, og det var jo tydeligt på et tidspunkt, at det var nok for hende, hvor hun har sagt, jamen Trump er så forfærdelig, lad os bare tale om det. Og derfor står hun jo nu, at nu er hun jo ved at have hævet sig selv, fordi når man kaster dem ud, og er der altså noget, der bliver siddende på dig selv. Nu står hun jo der i en valgkamp, hvor hun pludselig skifter gear nu og begynder at tale om politik, så vil folk tænke, jamen det er for det løb er kørt, vi vil se mere mudderbrydning. Så er der jo også, Niels Bjerre Poulsen, det der med, at der er tredje kandidaterne. Mm. Gary Johnson og Jill Stein, henholdsvis meget liberalistisk og grøn. De tager stemmer selvfølgelig fra begge de to hovedkandidater, men den der måling, eller den superpack-diskussion, jeg havde læst om forleden dag i New York Times, der står der altså, at det store problem for Hillary Clinton er, at også Gary Johnson tager fra hende. Ja. Og det forstår man ikke rigtigt. Hvad er det, der foregår der? Det havde jeg heller ikke ventet. Jeg havde troet, Gary Johnson ville blive et sted, hvor republikanere, der ikke kan få sig selv til at stemme på Donald Trump, men som heller ikke vil stemme på Hillary Clinton, vil gå hen og stemme. Men det er noget, tyder på, at hun faktisk, at Hillary Clinton afgiver lige så mange stemmer. Og derfor vil der komme et voldsomt pres fra det demokratiske parti på de vælgere, som synes, at det er sådan en luksus, de har, at de kan stemme på Jill Stein, eller de kan stemme på Gary Johnson, fordi så er det ikke dem, der har stemt Trump ind. Der vil komme et voldsomt pres på lige præcis de vælgere og sige, prøv at høre, det er altså ikke sådan klaveret spiller. Der er faktisk en reel chance for, at Donald Trump kunne vinde. Og det har måske stadig psykologisk været formodningen hos mange af de vælgere, at okay, han vinder jo ikke alligevel, så kan jeg lige så godt stemme efter min overbevisning, eller have min samvittighed i orden. Jeg har ikke stemt på en Wall Street-kandidat som Hillary Clinton. Eller hvad de må argumentere for over for sig selv. Og der tror jeg, der kommer et enormt pres på de vælgere. Og det tror jeg heller ikke, man gør ved at tale politik og sige, okay, Donald Trump har de her økonomiske forslag, Hillary Clinton har de forslag. Nej, argumentet må være, at han simpelthen er en uacceptabel kandidat. Han er helt uden for skiven, og at det ville være en katastrofe for USA, hvis han blev valgt. Det tror jeg stadig må være hovedargumentet at sige, det må ikke ske, at han bliver valgt. Men og så kan det godt være, at Hillary Clinton ikke er jeres yndlingskandidat, og I hellere havde set en anden. Men prøv lige at se, hvad det er, der er ved at ske. Men den der kandidat, Mark, som Niels taler om her, der er uacceptabel osv., han er jo altså ikke uacceptabel for så mange vælgere længere, som Mads var inde på i starten, så ser det næsten ud, som man kan vinde. Nu holder jeg lige en kurve op her, der altså viser, hvad der er sket inden for den sidste måned, og det er jo helt tydeligt, at et meget stort gab, det nu indsnævret så meget. Når man sidder som politiker og kigger på det, så tænker man, det kan fandme, om man så må sige, ikke vare længe, inden den krydser. Inden han kommer foran. Hvis logikken er fra de seneste dage, så er han foran i den kommende uge. Ja, og så skal man jo begynde at tænke over Clinton-kampagnen, hvad ens svar bliver på det. Mm-hmm. Og jeg er rimelig uenig med Niels her, fordi hvis den her kampagne kun kommer til at blive et personspørgsmål, altså kan man bedre lide den ene end den anden, så skal man bare huske, at Hillary Clinton er også helt vildt upopulær. Der er utrolig mange mennesker, der ikke kan lide Hillary Clinton. Så hvis det bare bliver den diskussion, så kan det efter min bedste vurdering gå begge veje, om det så bliver den ene eller den anden, der vinder. Hvorimod, man må sige, at Hillary Clinton, hun har så meget politisk erfaring, hun har så mange politiske varer på hylderne, hun er så meget stærkere på substans, alt andet lige, at hvis det bliver temaet i valgkampen, så burde hun jo simpelthen vinde. Mads, nu sker der selvfølgelig i de her dage, at Hillary Clinton og hendes stab, de sætter sig sammen, og de må være, det er ikke sikkert, de er gået i panik, men det her ser jo forfærdeligt ud. Du tror, de er gået i panik. Ja, hvad tænker du så? Hvad gør det så? Jamen, jeg tror, de, hvis man går fra at ligne en kandidat, der vil få omkring 400 valgmandsstemmer i valgmandskollegiet for en måned siden, og nu ligger på noget, der godt kunne blive til en meget lille sejr eller et nederlag, og blødning og været så enormt. Så tror ikke, man skal regne med, at de sidder og tænker, nå for pokker, det er jo alligevel kommet lidt bag på os, det er gået lidt i den retning. Jeg tror, at der er alarm, der bimler og bamler i den valgkamp, og man ved godt, tror jeg, at der, hvad der skal gøres, og det er, at Hillary Clinton skal ud og virke mindre slatten, undskyld, jeg siger det, og virke meget energisk, og så skal hun fuldstændig tørre gulvet med Donald Trump på substans i den første debat den 26. Mm. Det må være, hvis hun kommer igennem med de to ting, så vil der komme en masse energi ind i hendes valgkamp. Noget af det, der gør mest ondt på hende, vil forsvinde, og så kan man ligesom tale frem derfra. Men vi skal også huske, der er en anden ting, vi ikke har været så meget inde på. Det er jo den her deplorables bemærkning, hun har kommet med. Hun har kaldt halvdelen for Trumps vælger for udskud. Altså det er, når så rammer man identitetspolitik i USA så skævt, at man selv er med til at gøre hvide vælgere til sin egen værste fjende. Og det tror jeg er, hvis altså det er sådan, der er sådan en enkel årsag, der bliver hivet frem som grunden, hver gang man skal forstå et valg, og det er selvfølgelig altid forkert. Jeg tror, den her deplorable bemærkning, hvis hun ikke kommer i mål med sin valgkamp, så tror jeg, man vil se tilbage på den som noget af det dummeste, hun har gjort. Og den kom jo i øvrigt, skal vi lige huske på, den dag, ved vi i dag, når vi kigger tilbage, at hun blev diagnostiseret med lungebetændelse, altså begyndte sin medicinering. Det kan jo være, hun har sagt det, fordi hun ikke var fuldstændig skarp og havde feber, eller hvad ved jeg, så er det endnu mere uheldigt. Men jeg hørte dig sige før, Niels, du er ikke enig i, at panikken må brede sig i Hillary's kampagne lige nu? Jeg er ikke sikker, at det kan da godt være, at de er mere bekymrede end, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, de er mere bekymrede end tidligere, og også har den samme diskussion, er der et eller andet, vi har overset. Men jeg tror faktisk ikke, de er så meget i panik endnu. Og der er en anden side af det også. Hvis der er en usikkerhed om, hvor mange hvide Trump-vælgere, som pludselig kommer ud til det her valg, som vi ikke har set tidligere, og det er jo ligesom der usikkerhedsmomentet kommer, ikke? Når man ser på fordelingen på vælgere, er der pludselig en masse vælgere, vi har overset, så tror jeg, at demokraterne har en ret sikker forvisning om, at der altså også er latino-vælgere og minoritetsvælgere, som vil komme i langt større tal, end hvad man kan se i meningsmålingerne her. Vi så jo fra 2008 til 2012. 2012 var republikanerne overbeviste om, de ville vinde. Mitt Romney var overbevist om, at han ville vinde, fordi man mente, at meningsmålingerne var misvisende. Man mente, de var baseret på 2008, og 2008 var et enkelt skud, mente de. Der var Bush så sindssygt upopulær, der var finanskrise, der var krigen i Irak og så videre, og derfor mente de, at det havde været en undtagelse. Men 2012, der ville det være et normalt valg igen. Det var det så ikke. Og den mobilisering mener demokrater, at de kan fortsætte, hvis de ellers kan få latino-vælgere og sorte vælgere og nogle af de grupper unge kvinder, der har været mere forbeholdende over for Hillary Clinton, sjovt nok. Hvis de mener, at de kan få dem mobiliseret for alvor frem til valget, så tror jeg også, de mener, at meningsmålingerne er skæve nu, at de faktisk har et større forspring, end man kan se. Hvis man skal, forstå, hvorfor de er bekymrede i Clinton-lejren, så de sidste 20 dage her, der har Clinton brugt 10 gange så mange penge på reklamer, som Donald Trump har. Samtidig med, at hun fuldstændig har været i frit fald i meningsmålingerne. En stat som Virginia, der har 11 distrikter. I samtlige 11 distrikter, der har Hillary Clinton nedskaleret sin kampagnekontor, flyttet medarbejdere derfra, og man har fuldstændig lukket for køb af nye reklamer i staten. Og der går en 4-5 dage efter, man har gjort det, og hendes bemærkning her, nu er Virginia, som hun har været så langt foran i, at Clinton-lejren lukkede alt det her, fordi man tænkte, det er vi ikke værd at bruge penge på det her. Vi har vundet. Mm. Vi kan aldrig komme til at tabe Virginia. Mm. Nu er hun i den situation, at de er fuldstændig lige igen. Altså, og det er sket på meget kort tid. Så selvfølgelig er det her dybt bekymrende for hende. Lad os kigge videre på vores anden kandidat, nemlig Donald Trump, som vi ikke har talt så meget om. Han har jo været lidt mere afdæmpet, lidt mere rolig de seneste uger. Her forleden dag, der forsøgte han at lægge låg på en debat, der har kørt længere, som han selv har startet. Nemlig debatten om, hvorvidt præsident Barack Obama overhovedet er amerikaner. Og lad os lige prøve at genfortælle den historie en lille smule. Ved først at høre den første gang, hvor Donald Trump tilbage i 2011 altså siger, at han står tvivl om, hvorvidt Obama er amerikaner. Lad os høre klippet her. And if he wasn't born in this country, which is a real possibility, then he has pulled one of the great cons in the history of politics. He could have been born in Kenya and gone over to the United States, and everybody wants to be a U.S. citizen. Yeah. Alle vil gerne være en amerikansk citizen, eller statsborger, Mads, og det han siger her, det er jo simpelthen tilbage i 2011, det gør ham mægtig interessant og populær og omtalt i USA. Det er simpelthen at så tvivl om, hvorvidt præsident Obama er amerikaner. Ja, og det var jo sådan en af de her, der er så mange skøre konspirationsteoretiske bevægelser i USA, der tror på alt muligt fis, hvad enten det er bygning 7, og hvad enten det er månelanding, eller om Elvis virkelig er i live, og hvad foregik der egentlig i Roosevelt, og er der egentlig nogen, der i lang tid har holdt øje med, hvad der er sket med hvor er Tupac henne og så videre. Der er alle mulige skøre teorier, der kører rundt i det amerikanske samfund, og det har der gjort i... Altså i generationers lang tid, jeg kan huske, har det været noget, der sådan har præget amerikansk politik, og da internettet kom, så fik man pludselig desværre også en meget stor platform til at fyre alt det her gas af, som jo bare er en enorm distraktion. Derfor er det så usædvanligt, når man har nogen, man må betegne som sådan forholdsvis seriøse personer, som Donald Trump, der sætter op til præsidentvalg, som begynder at padle rundt i sådan noget nonsens, som de her konspirationsteorier er. Og det at gå, og det er jo ikke bare, det er jo ikke bare Obama, som han ikke mente var født i USA. Det var jo også Ted Cruz, han ikke mente var født i USA og så videre. Og han har haft en forkærlighed for konspirationsteorier hele sit altså, i hele den periode, hvor han også har diskuteret amerikansk politik, der er han igen og igen kommet med meget, meget besynderlige konspirationsteoretiske påstande ind imellem. Og det har været sådan længe blandt republikanere, at der har været pres på ham for at sige, nu går du ud og lukker det her. Vi kan ikke som verdens tredje ældste politiske parti, der har været en del af at skabe den her nation osv., vi kan ikke have en konspirationsteoretiker som vores spidskandidat. Gå nu ud og lad være med at sige det nonsens omkring Obamas fødselsattest. Og så har han jo så forsøgt at lukke den, men han har ikke været rigtig god til det. Nej, vi skal lige prøve at komme ind på, fordi det er rigtigt nok, han har forsøgt at lukke den, men vi skal også lige have Barack Obama med her, fordi Barack Obama jo faktisk på et tidspunkt, der tilbage i 2011, faktisk tager det her emne op under et offentligt møde. Lad os høre, hvad Barack Obama sagde. Donald Trump is here tonight. Now I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Yeah. Altså, jeg mener jo, der er flere ting i den her konspirationsteori om Obama og hvor han var født. For det første er det ikke bare ligesom en underlig sideting, Donald Trump har haft. Det var faktisk, hvad han lancerede sin politiske karriere på, da han i denne her omgang, altså i 2011, forsøgte at blive, eller overvejede at blive republikanernes præsidentkandidat. Og for sorte amerikanere især, er det her ikke en lille ting. Den første sorte præsident nogensinde, og så sætter Donald Trump en stor kampagne i gang, eller den eksisterede, men han skyder en masse penge ind i en kampagne, som skal delegitimere den første sorte præsident. Og argumentet var jo, han er slet ikke præsident. Han er ikke ret til at være præsident, og derfor var der jo folk i militæret, en enkelt retssag blev ført i hvert fald af en officer i militæret, som ikke ville udstationeres til Irak, fordi han ikke var lovmæssig øverstkommanderende for de væbnede styrker, præsidenten. Så jeg mener, det var en virkelig alvorlig ting, og så er der jo det sjove ved det her pressemøde i Det Hvide Hus, hvor Obama jo udslætter Donald Trump, at mens han gør det, det er samtidig med, at Osama bin Laden bliver dræbt i Pakistan, ikke? Så der er altså denne her morskab og alt det, der foregår her, samtidig med, at han altså lige har truffet en meget tung beslutning. Mark? Altså, den her diskussion har jo været sådan lidt et tvirket svær for Donald Trump, synes jeg, fordi på den ene side var det jo det, der var med til at skabe ham et navn på en eller anden måde, hvor han mente noget om politik, selvom det var relativt skørt. På den anden side har det jo kastet skygger ind over den valgkamp, han nu har, så han i dag jo står i den situation, at han bliver nødt til at lægge det her bag sig. Men det er jo ikke sikkert, at han havde været der, hvor han er i dag, hvis ikke han havde altså flyttet med de her ting. Nej, og vi skal også huske på, at det ikke er sådan noget, og nu sagde Niels, det er ikke en lille ting, at der er faktisk rigtig, rigtig mange amerikanere, der tror på det. Så det er jo noget, der er en konspirationsteori, der ikke kun er for de få. Så sker der jo det i 2012, op til valget sidste gang, at der fremlægger Barack Obama så efter noget pres sin fødselserklæring fra et hospital på Hawaii, hvor han altså angiveligt er født. Og selv efter, at han viser det frem, vil Trump ikke rigtigt indrømme, at han har ret. Så lad os høre det klip her. No. I say he might have been. If the state of Hawaii says this is official, he was born in Hawaii on this date, here it is, why do you deny that? A lot of people do not think it was an authentic certificate. How can you a say lot of that if the if this reported, Wolf, his mother was not in the hospital. There were many other things that came out. Donald, you're beginning to sound a little ridiculous. I have to no, tell I you. Think you are, Wolf. Ja, det er altså Wolf Blitzer, den berømte, ikoniske vært på CNN, der siger til ham, du lyder simpelthen efterhånden lidt småskør, lidt fjollet her, for du bliver ved med at insistere på det, Mark, men det er jo, den bliver jo ved med at leve. Ja, og altså det, som jeg sagde før, det har jo skabt ham, altså det navn, at han var ham her outsideren, der sagde de ting, man ikke rigtig turde, og han gik sin egen vej. Det er jo en stor del af Trumps brand på en eller anden måde, at han siger de ting, som andre sådan lidt forbudt tænker. Men jeg synes også, at det er jo meget tydeligt, at han nu er nået dertil, hvor han må sige, okay, nu bliver vi nødt til at parkere den her diskussion. Lad os tage det klip, hvor han faktisk nu siger, at den her sag, den er afgjort. Lad os høre det her. President Barack Obama was born in the United States, period. Ja, punktum. Punktum, siger han, Mads. Han er altså amerikaner. Ja, og så alligevel ikke helt punktum. Fordi Donald Trump er ikke bare sådan typen, der siger, jeg tog sgu fejl. Jeg bliver nødt til at indrømme, jeg tog fejl, og jeg har været med til at sprede hadfuld information om en politisk modstander, som er undergravende for den politiske debat i USA. Det er simpelthen ikke Donald Trumps dagsorden. Så Donald Trump gik ud og sagde, at det er godt, vi har mig. Fordi det var Hillary Clinton, der i sin tid satte hele den her debat i gang om, at Obama ikke var født i USA, men nu har jeg lukket den. Og, ja. Og det er jo bare super godt. Altså, det, han lukkede den i 2011, selvom han så sent som 3 dage før nægtede at sige, at Barack Obama var født i USA. Ikke? Præcis, præcis. Lad os lige tage det klip, hvor han altså anklager Hillary for, at det er hende, der har startet den her debat. Så er vi lige med her også. Now, not to mention her in the same breath, but Hillary Clinton and her campaign of 2008 started the birther controversy. Ja, der kan du bare se, Mads. Det var Hillary, der startede den, siger The Donald en gang mere. Men, nej, det er simpelthen forkert. Det ja, men han sagde det. Det er ikke forkert, han sagde det. Men når ret skulle være ret, så sagde mange fra Hillary Clintons kampagne på det tidspunkt, og vi ved endnu ikke rigtigt, hvor mange af dem, der egentlig havde fået lov til at sige de her ting. Man lavede den der sædvanlige taktik med, at når der var en fra Hillary Clintons kampagne, der sagde noget skørt om Obama, og man gik ret hårdt til ham i perioder. Så gik man ud og fyrede vedkommende, og så gik der lidt tid, så blev de ansat igen. Og så det er ikke forkert, at kampen mellem Hillary Clinton og Barack Obama tilbage i 08 var meget ond, og at Hillary Clinton opfattede Obama som en opkomling, der skulle vente til det var hans tur, og hun var ved at gå ud af sin gode skin over, han tillod sig at føre valgkamp mod hende. Men hun tog voldsomt afstand fra den der birther-påstand. Birther-påstanden, men altså... Ja. Men Og det fornærmende er jo også, at han går ud, og så siger han bare punktum. Han lyder som om, der står en og holder en pistol op til tændingen og siger, nu læser du det her op, ikke? Og det mange vælgere jo ville have, og især mange sorte vælgere, var jo for pokkerne undskyldning for, at han har kolporteret det her rygte i overvis. Og så sent som 2 dage inden siger, jamen det taler jeg ikke om mere, men jeg vil ikke sige, at han... Det var, fordi han nægtede at sige, at Barack Obama var født i USA. så er der nogle folk i hans valgkamp, der har sagt, ved du hvad, den må du simpelthen lægge låg på nu. Nu går du ud og siger det. Og hvad gør han så? Så går han ud og siger en sætning. Okay, han var født i USA. Punktum. Så lad os lige tage her. Altså, Hillary har tabt terræn. Hun har tabt ganske meget. Trump har haft en god periode. Men her hen over weekenden, det er jo et par. Altså, de her to ting omkring de her ting, vi lige har talt om her. Der kommer Trump jo igen til sådan at tale uden for manuskript, om jeg så må sige, Mark. Altså, det der med, at han har været dygtig til at tale efter manuskript, være afdæmpet osv. Men det her er jo sådan en vild anklage, pludselig at komme med. Ja, og det må de være rigtig glad for i Clinton-kampagnen, at den gamle Trump er tilbage, fordi jævnfør den diskussion, vi havde før om Hillary, så ville man, hvis jeg sad i deres kampagne, ville jeg også være nervøs for, om man havde fået dresseret Trump. Altså, hvis han frem mod november kører sådan en relativt disciplineret kampagne, så er der noget, der ser ud til, at han godt kan stige en lille bit smule i målingerne. Deres bedste kort er, hvis han siger skøre ting. Så når han igen siger sådan noget med, at det var Hillary, der startede den her bevægelse, så er det jo sådan noget, de synes er altid i Clinton-kampagnen. Er det nok, Mads? Fordi det er jo klart, at det er vigtigt for Hillary Clinton-kampagnen at få ham til at sige sådan nogle ting, der får ham til at lyde skør. Tror du, eller rettere sagt, jeg stiller et nyt spørgsmål, tror du, at det kan lykkes at holde ham nede i æsken, løven i buret? Kan det lade sig gøre? Nu har han været en kandidat, som har været god til at tale efter teleprompter og manuskript. Han har virket som om, at han har holdt sig i store stræk til forberedte noter og så videre, og det har han gjort i så lang tid, at jeg tror ikke, man skal sætte sin lid til, at han pludselig gakker så meget ud, som vi så ham gøre i august måned. Han gør det en lille bit smule ind imellem, men det er en del af hans brand, og jeg tror, man skal huske, at de, der er glade for Donald Trump, jo netop er glade for ham, fordi han er sådan der. Han skal bare ikke overbruge den del af sig selv. Og jeg tror, der er mange vælgere, der ønsker Donald Trump eller en politiker, der er lidt uortodoks. De ønsker bare ikke en, der er ukontrolleret. Og det er det skel, han sådan skal sørge for at opretholde. Jamen, det tror jeg rigtigt, men det er jo ikke så nemt, fordi det er jo lige præcis det vilde en del af hans vælgere. Det kan godt være, at det var sikkert en fejl af Hillary Clinton at sige, halvdelen af hans vælgere er belongs in a basket of deplorables, som hun sagde, ikke? Men det er jo ikke løgn, at der er en opbakning til Donald Trump blandt hvide nationalister, blandt grupper som David Duke og den tidligere Ku Klux Klan-leder osv., som holder pressemøder og fortæller, han er vores mand. Og så kan Donald Trump sige, jamen jeg har ikke noget med dem at gøre. Og det er også rigtigt, man kan ikke bebrejde ham, at de her folk støtter ham. Men han gør dog det, at han ikke fuldstændig lader sig tæmme af nogen republikanske spindoktorer. Han prøver at sige to ting på én gang, ikke? Og derfor ser vi ham, okay, han læser op af et manuskript, men så kommer hans egne regibemærkninger, hvor han lige føjer en eller anden bemærkning til, som sikkert får nogle republikanske spindoktorer til at gå ud af deres gode skin. Og det, de kan lide hos ham, attitude, det den yderste højrefløj sætter pris på, er ikke, hvad han siger, eller hvad hans forslag er til økonomisk politik. Det er hans attitude, og den kan han ikke bare droppe uden videre. Lad os prøve at høre et eksempel, hvor jeg faktisk tror, han kommer med det, du kalder en off-regibemærkning, altså en, der ikke står i manuskriptet. Han var til vælgermøde i Florida forleden, da den største svingstat, som han i øjeblikket jo altså faktisk fører i meningsmålingerne. Der holder han en tale, og midt i det hele, der finder han anledning til at diskutere, hvorvidt Hillary's livvagter skal bære våben, eller ej, lad os høre det her. I think that her bodyguards should drop all weapons. They should disarm, right? Right? I think they should disarm immediately. What do you think? Yes? Yes. Yeah. Take their guns away. She doesn't want guns. Let's see what happens to her. Take their guns away. Okay? It'll be very dangerous. Det her er sådan, altså, det er jo ikke engang en ny vittighed. Det er sådan en ret klassisk vittighed, at man fra højrefløjen harcelerer over venstrefløjspolitikere, der er omgivet af livvagter, og så deres snak om, at de ønsker at ændre USA's våbenkultur, og måske endda til syvende og sidst gøre noget ved at om man overhovedet har ret til at bære skydevåben. Og den, jeg synes egentlig, at vittigheden her både fungerer, og hvis han kan holde det på det her niveau, og er sjov, og hvis han kan holde det på det her niveau, så tror jeg, at han taler til en politisk base, der vil synes, at, at det er både morsomt, og det er rigtigt, at i deres måde at se verden på, at, at Hillary Clinton vil ændre USA's våbenkultur, og de opfatter det som, som dobbeltmoralsk, når man er omgivet af bevæbnede livvagter. Men det, du kalder en vittighed, det opfatter Hillary siden jo ikke som vittighed. De opfatter det nærmest som en eller anden skjult opfordring til, at nogen skulle angribe hende eller noget i stil. Så det er jo meget... Ja, slå hende ihjel. Ja. Og, altså, men altså nu, hvis jeg havde en uge, som den Hillary Clinton lige havde haft, så ville jeg også hellere tale om mordtrusler på mig selv, end på, hvordan det er gået. Jeg hører altså ikke mordtrusler i det her. Jamen, det er jo ikke første gang, han er ude i de her, vel? Nej, men jeg tror heller ikke, tror du, Niels, at han virkelig ønsker, at nogen skal skyde Hillary Clinton? Tror du ikke bare, at han fisker i den sidste vittighed gik sikkert også galt for ham? Den gik rigtig galt, ikke? Men det er fordi, jeg tror, vi taler om det, som om det er sådan nogle planlagte vittigheder. Jeg synes, det mest uhyggelige, og det synes jeg indimellem har været virkelig uhyggeligt ved hans møder, det er den måde, at han dels gejler sine tilhører op på, og så lader sig rive med. Altså stemningen, han er med til at oppiske. Når han fortæller vælgere i Pennsylvania, hvor demokraterne har vundet de sidste 28 år. Hvis jeg taber Pennsylvania, så er det fordi, der er valgsnød, ikke? Det er at ligesom være med til at piske noget meget ubehageligt op, synes jeg, i demokrati. Jeg synes, at Clinton-kampagnen skal overveje, hvad det er for nogle slagsmål, de starter med Trump, fordi altså, de hopper jo på limpinden her, fordi hvem har størst gavn af en diskussion om våbenkontrol? Er det Trump, eller er det Clinton? Min umiddelbare vurdering er, at det er Trump, så de skulle have lavet den her provokation ligge, og så skulle de have talt om noget andet. Jamen, jeg tror også, det er vigtigt, at man holder sin base sådan fodret med rødt kød, og så er det sådan det ligegyldigt, om man står og påstår fejlagtigt, at Hillary Clinton og demokrater vil gå ind for, at man sletter den anden forfatningstilføjelse, der giver amerikanere ret til at bære våben, eller det er venstreorienterede kandidater, der påstår, at alle højreorienterede tror på trickle-down economics. Det er sådan en del af det politiske rum, og der giver man altså noget rødt kød der for at holde sin vælger i sådan ved ilden, for det er det, man ved, de reagerer på. Vi har ganske lidt tid tilbage, men jeg vil lige skifte emnet en lille smule, fordi der er jo en uge til, at der skal være den store debat mellem de to præsidentkandidater, og op til den uge, der begynder man at øve sig, og man lader blandt andet en spille den modsatte. Mark, det må være svært at forestille sig, hvem skal spille rollen som Donald Trump, når Hillary Clinton skal øve sig. Hvem tager den? Altså, hvordan gør man det, når man har en kandidat, der er så meget anderledes end normalt? Altså det, man kan læse til, det er, at Hillary, hun først og fremmest læser op og læser op og læser op og ved alt om, hvad Trump nogensinde har sagt. Og det, vi så har hørt, at Donald Trump gør, det er, at han mødes med nogle af sine venner og spiser hotdogs og burger og spiller noget golf. Så der er lidt forskel i, hvordan de forbereder sig til de her to. Mads, hvad vil du sige? Altså, hvis man finder normalt en guvernør eller en senator eller kongresmedlem, der spiller den anden. Fordi man jo faktisk øver det meget, meget, meget grundigt. Hvad tror du, de gør der? Og i Hillary-lejren har de castet en 4-5 forskellige personer, så vidt jeg kan forstå, der sådan angriber Hillary på Trumps façon. De kan ikke finde en, der sådan fuldstændig er Donald Trump, og som forsøger sådan at komme under huden på hende og genere hende med spørgsmål, der sådan er designet til at få hende til at farve op i røde felt eller sige noget dumt eller et eller andet. Og på den måde forsøger man at få hende modne på, hvad man måske kan forvente fra Donald Trump i en debat. Men jeg tror bare, man skal huske, at selvom de gør alt, hvad de kan for at klæde hende på, Hillary Clinton er meget, meget stærk i debatter. Og hun er især stærk, fordi hun altid er meget stærk på substans. Hun er ikke stærk i debatter, hvor hun begynder på sådan nogle udvekslinger af spydigheder til hinanden. Hun er stærk, fordi at man tit sidder og tænker, mander, den kvinde, hun kan faktisk de sidste 30 års tal for CO2-udledning i USA ind i hovedet. Meget kort, Niels, vi skal til at afslutte her. Hvad er det værste, der kan ske for Hillary Clinton i den debat, der kommer næste uge? Jamen, det, man hele tiden nævner, er jo Al Gore og George W. Bush i 2000. Ikke? Det her eksempel med, at hvis man virker overlegen og overbærende og Gore, der rullede med øjnene. Men på den anden side bliver hun jo også nødt til at på en eller anden måde signalere, at der altså er virkelig forskel på, hvilket vidensniveau de har. Altså, hvis vi på en eller anden måde får skruet barren så lavt ned for Trump, så bare det, han ikke siger noget virkelig, virkelig mærkeligt, så er det en sejr for ham. Det er den største frygt for hende. Og så skal hun undgå at besvime. Hun skal undgå at besvime, og hun skal også i det hele taget sørge for at være skarp den dag. Du har lyttet til kampagnesporet her på Radio 24/7. Værterne er Mads Fugled og David Trads, og vi har haft besøg af Mark Thorsen og Niels Bjerre Poulsen. Oh,